وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تبارك وتعالى عن قدر العارفين إمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين ولطريقة الفائزين، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الواحد السوسي النظيفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. لو في الدرة الخريدة الدرة الخريدة ياقوتة الفريدة تلا وخير، وصلى الله وصلى يالنا جل الله بري الله على سيدنا تسانق سنو musulu sanga ba muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali ak ñeñam wa sahbi ak andandom sahaba bi wa sallam te musul ko tassi man ak mucc lolum mom moy lim ci tek dana bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima legi mo na suma ginnaw manam kon binda bu mu waxe bismillahir rahmanir rahim nga xamne mom la ubbe iftitahun haqiqi manam moy ak ubbe go xamne gu reyal la mom la ubbe legui nak fi muné suma top iftataham ubbe iftitahan ubbe go xamné nisbi yan manam ak as guñu askanara la manam moy relatif mom mën nañ ni dafa ubbe ci bismillah han mën nañ ni wa sallallahu ala sayyidina muhammad la ubbe voilà mais bo xolé deug deug bismillah man la ubbe mais relativement mën nañ ni tamit han wa sallallahu ci julli ci yentibi sallallahu alayhi wasallam la ubbe manam kon mu ubbe ko ci anam gogu bi salatu ci julli ala nabi ci yentibi sallallahu alayhi wasallam li annahu ndax yentibi sallallahu alayhi wasallam al wasitatu mom moy dig digle al uzma bu magi mom moy intermédiaire bu magi wal wasilatu ak jotaliku way moy al kubra bu reeba fi ni'ami ci xewal yi indi xewal ya nga xamne al ijad la moy xewaluk amal gi wal imdad ak xewaluk tebbi fal man hamalna ilahi rahmatan law mo sababon amal ba tebbi ya fastayu ya mo sun da wakara radiyallahu anhu yantibi sallallahu alayhi wasallam manam moy ki nga xamanteni mom mo amal manam mom la yalla def ni xewaluk tebbi xewaluk amal bi le fait que yalla amal minde ki koko waxon nañ la biñu tolle ci rahman ak rahim ki ni xewalu yalla la bu yalla def koku xewal amal gogou ci yenente bi lako jaara mom moy intermédiaire bu mag bi moy moyen bu reuy bi nga xamantene mom lay sa borom subhanahu wa ta'ala jaarale amal gi yalla amal minde fi xewal gu mag gogou niki nonu teub gi mlen teub manam moy le fait que minde fi yalla di brancher len ci anam go xamantene duñu dañ di exister manam de telle sorte que existé nga xamne teub gogou nonu doli gogou mu len di doli ak amal branchement bobu su bis bu ko teggé rek minde fi doot ñu amati ak xéewal yi mu leen di dokk ñuy dolé ko etc sa su nek lolu ci yenente bi lako jaara sallalahu alayhi wasallam wa deng mu ne kon lolu mom motax mu tambalé ci julli ci yenente bi sallalahu alayhi wasallam ginnaw bi mu jul bi mu tambalé ci turu yalla mi rahman ak rahim muna wajar yan ak doxale ko manam di dawal bi ma ci li nga xamne alay nek na ci mom amalul maghariba jefu maghariba yi moy occident occidentaux yi manam ci arab ci l'islam buñ waxe maghariba yi moy liko dalé moy andalousie moy espagne tunisie maroc libye soudan etc bu mu wa bu mourtoni sax mën nañ ko ci bolé wa wa yoy yop ci maghariba la bok fof maghrib la legui ñooñu nonu mi ni faral di doxale moy ñom buñu ubbi sen téré yi dañ koy ubbé han ci bismillahir rahmanir rahim ak alhamdulillahir rabbil alamin deng mo na radiyallahu gërum allah bur yalla anam ci ñom minal jame ci boole biñu boole benal jumla tayni ci digënté ñaari jumla yi moy phrase ash-sharifa tayni yi tedd ya fi jami'i ci mborom iftitahatim senu ubbe kitabatan mo xam ci tere buñu bind la wa qira'atan wala buñu jang mom lañuy tambale wa amalan ba pare tamit mune kon lolu la lako defé ndax ngir roy len ngir roy serigne yi nga xamne ñoy maghariba yi ño dekk ci côté yoy non ñom non lañuy faral di doxale mu ne wa amalan ak jëfé bi muy jëfé daf ko tambalé tam ngir jëfé bi ma ci li nga xamné huwa mom al akmal moy li gëna mat minal jami' minal jami' ci dajalé bayna zikrillah digënté tuddu yalla ta'ala ak kewé wa zikri ak tuddu nabiyyi yeenanta bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bo tambalé bismillahir rahmanir rahim julli ci yeenanta bi sallallahu alayhi wa sallam moy tambal nga ci boole turu yalla ak turu yeenanta bi sallallahu alayhi wa sallam kon mu ne lolou tamit raison la bu tax mu tambalé ci ginnaw bi waxe bismillahir rahmanir rahim mu ne wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima mu ne wamtisalan ak jëfë tamit ngir top roy li qawlihi ñeel waxu yeenanta bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ne kullu amrin bepp mbir bo xamne fi balen borom manam lu am solo la la yubda bo xamne tambale wu fi ci lo bobu le mbir bi alhamdullilah ci sante yalla wassalatu ak julli alayya ci man mi yenente bi sallallahu alaihi wasallam fofu lolu aqta lu dog la man xoxul lo xamne dañ ko far daño far ci mom min kulli barak ci bepp barke lepp bepp mbir bu am solo tambale wuñ ko ci sante yalla julli ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam lolu mbir mu dog la bo xamantene lepp luy barke daf ca dañ ko ca dindi dañ ko ca efface hadith bobu imam ibnu majah solo nako niko non imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhima mun intaha fala mun qawluhu wax gi mu wax nak manam kon lol moy introduire lan motax bu ubbe mbir mi non legi nak muy commencé nak dug mun qawluhu wax gi mu wax na wa sallallahu ta yalna yalla julli mun bi wawil atwi dadi jël te yalna yalla julli manam moy e waw bobu wa moy e han nga xamna al atwi atwi moy conjonction de coordination mun mune lolou non tambale kum daw mune waya juzu te daga non xalfuhu ñu xazaf ko moy daga non na mu ñew rek tambale sallallahu ala sayyidina muhammad daga non na au lieu mu wax wa sallallahu c'était possible mune sallallahu rek wala wala sayyidina muhammad no ali wa sahbi wa sallam taslima lolou mu non na mune qala wax na baadum kenn ci ñom manam ci borom xam xam ya rahmatullahi alayhi iza warat surati as-salatu julli ala nabi ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ma tofatal ñu daal koy lekkele manam mu nek conjoncteur de coordination ala kalamin ci ak kaddu atafat dañ koy lekkele bi harful ataf ci harful ataf manam dañ koy ataf ci moy dañ koy def conjoncteur de coordination ci harf bu koy tekkel moy comme e puis et cetera manam moy wa ay summa fa yoy yep dañuy tekkel ku luñu wax conjoncteur de coordination mais où est donc ornica denga mune wa iza waradat surati matufata nek luñu ataf ala al basmala ci basmala kon nak budé dañu def bismillahir rahmanir rahim ak sallallahu ala sayyidina muhammad ñu daal ci def wa ci digënté bi mu nek ataf manam ñu nek conjonction de coordination jaaza dana dagan zikru harful atf tuddu harf ataf gi moy waw gi wal a wa hasfuhu dagana tam ñu dindiko li annaha ndax lan ndax salatu ala nabi bobu khabariyatun manam day khabaré lafdal ci kaddu wa du'aiyatun manam ñaan la yor manan ci manan manam kon tay boone sallallahu jullina ala nabi xam nga mëna tek lool parce que da nga xamné arab verbe bi ak manam ak ñaan gi mën nañ leen nurolé lool moy khabariyatun man lafdal wa du'aiyatun manam manam khabar la bi manat insha lool lañuy wax al khabar bi manal insha ci atta bayan moy la moy mané khabar la comme tay bu mané xam nga tay bu mané la dem nga makka ci arab buñ ko waxé ni arab di waxé hein wala dem na makka lol moy mën nañ ko tekké yalla dem makka manam comme fi sallallahu julina yalla julina mën na tek ne yalla julli comme li alquran li yenenti wax nadarallahu ra'an yalla natal na xar kanam man sami'a baqalati wala bok yalla joxna prospérité kep ku deg sama kaddu mën na nek ne yalla jox prospérité yalla natal xar kanam aduna ak allah kep ku deg sama kaddu fa wa'aha top mu tak ko summa addaha top mu netali wat ko ma samaha kem ni ko degge won manam mën na nek information mën na nek ñaan ci langue arab comme fa'ala allah bika yalla la yalla def nangam ak nangam wala bok def na la nangam ak nangam yoy yep en fait ci arab niñ koy waxe ben la legui solo niñ koy utiliser yaay xam lan motax muy wax deng mune fa mune wana qara tokhalna ar rasmuki rahmahu allah han tu jele ci sharh aji sharh kessara won dala al khairat imam al jazuri rahmahu allah ma radiyallahu anhu ma nasuhu lo xamantene yah waangi ni neena li la waxon neena wo fi nek na ci atfo ataf hadhihi al jumlatu bil jumla manam boy phrase ala jumlatul basmala manam tay wa sallallahu ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ha tay buñ ko waxon ak manam ak ñu ataf ko manam ñu def convention de coordination ci ak basmala bil waaw ci waaw khulfun koku wuti amna ci faqila neena bil mané dañ koy téré bina am ci tek tabax biñu tabax jojo la wax tek giñ ko tek ala amna ci ne wër bo moy jumlatul basmala jumlay basmala manam phrase bobu khabariyatun khabariyala moy phrase affirmative la manam information la buñu jox xam nga dafa am luñu wax khabar ak luñu wax insha waaw ci arab khabar moy lan khabar moy lol yi ci bala xala adu manam moy information buñu neela moy lo xamne meuneuf na ci wax deug la wala du deug lol moy khabar bepp wax jo xamantene bepp phrase bo xamantene meuneuf na ci wax deug la lol khabar la deug la wala du deug comme tay buma ne modou dem na dakar wala samba dem na makka lolou meun nañu wax ne deug la wala deug wa tay buma ne la may ma ndox lolou meuno ci wax deug la wala deug may ma ndox ko lolou meuno ci wax han waaw wala def deug la wala deug legui nak lo xamne meun nañ ci wax deug la wala deug lolou moy xabar yi xabar la lo xamantene meune fu ci wax ne deug la wala deug lolou mom lañ wax insha de nga wax ni voilà wa legui basmala bi nak mom daf ni la khabar khabariya la jumlatul khabariya la moy suñu waxe ak suñu jëf yépp dañ koy tambalé ci tour yalla xam nga lool information la voilà manam phrase affirmative la ding mune nak mom mune kon dañ koy téré ngir lool non kon manam mom moy me nak li man ñeel ki nga xamne man a day téré taatuf ñu ataf manam moy ñu def ataf moy conjonction de coordination moy ataf ñu mën ko ataf al khabar khabar ala insha ci kaw insha waxon na la khabar moy lan waxna la insha moy lan khabar moy information phrase affirmative moy jumlatul khabariya legi insha ya ataf deng waqila waxnañu bil jawaz ci ne lol dagan na muratan samontek liman yaqul samontek liman yaqul ñel ki wax naan bi jawaz ci daganu atful insha'i ne man nañu ataf al insha'u lo xamantene phrase insha moy dagay ñaan wala dagay laatte wala dagay joxe ordre moy dal lepp lo xamne dal mënuñu ci wax wa wala lepp deng ala al khabar ci kaw khabar ne lol dagan na manam phrase affirmative ak phrase budul lolou mën na nek tamit parce que phrase en fait mën na nek tamit négative du affirmative kesse mom moy khabar tay buma ne diou de hein buma ne modou de musta dem makka lolou phrase négative la pourtant khabar la khabariya la moy dal lepp luñ mëna wax waw deug la wala deug bo wala deng mune ku ne lolou man na nek koku mom amul problème kon mën nañ wax bismillah rahman dal di wax wa sallallahu ala sayyidina muhammad ku wax ne ñaar yoy conjonction de coordination mën na ci am parce que xam nga conjonction de coordination li ëpp ci limi am moy ñaari mbir yo xamne mën nañ dañoo bokk genre comme buma ne modou dem na dakaru tek ci ndar wala tek ci dem na ndar manam parce que lepp dem la mais meuna nek modou dafa dem dakaru hein ba pare hein jëndu auto lolou yep ay phrase affirmative lañ lolou tax ñu bokk dara ñaar yep damay informer hein lolou motax mais tay bu mo ne modou dem na dakaru te may ma deureum manam te mayma deureum bobu ñaan manam ñaan la yaangi deug mo dem na dakaru mayma auto te mayma auto xam nga ñom ñaar amuñu luñu bokk en fait motax am ci borox xoxoy ñu ne lool mënta nek manam mëno am conjonction de coordination entre phrase bo xamantene da nga informer ak phrase bo xamne da nga ci ñaan for example parce que gis nga wax di manam bi informer nan bismillahir rahmanir rahim da nga informer ne la may wax manam ma ngi tambale sama wax ak sama jëf ci tour yalla wala li may def ma ngi tambale ci tour yalla bi rahmanir rahim ba pare dal ci tek ne yalla te yalla yalla julli ci sa gu xam nga est ce gis nga wax di voilà mune waya wa amma dal ala al qawli ci wax gi wax na bi anna ci ne jumlatul basmala jumla bobu di basmala insha'iyatun mom tamit insha'iyya la aidan batay manam mom tamit ñaan la batay wowote lol al arjah moy li not parce que da nga ni damay sukkandiko ci yalla ci tour yalla lay sukkandiko li ci tour manam kon yang koy ñaan ngir mu dimbali la ci touram pour nga mëna def dara mune wowote lol al arjah moy li not fiha ci mbir ci wax gi li anna ndax kat al insha'iyya manam insha'iyya moy comme liñ wax sank tout la ko def nako doyal ala talab yati ci kuy sakku dara wala lati ak ci ki nga xamantene ci ji phrase bi nga xamne kana nek na wuqu rafak manaha mana gi fil kharij ci biti muqaranan dafa lekkolok li talaffuz ci wax biha ci mbir moma lol ben la le fait que ngane man de ma ngi tambale ci touru yalla han wala ñu ngi sukkandiko yalla manam moy ñu koy ñaan kon manam wax ji baat bi ak mana bi ben mana bi insha Allah rek mu ne kon nak fal muhtar kon li ñi tan isbat waw moy ñu saxal waw bi ne lol mëna nek yépp affaireu balagha la et cetera ak ki donc voilà mu ne wala ma ba nga xamne zakara mom la ko tuddu ash-sheikh serigne abu abdullah al-jazuli hein an cheikh yi jele ko ci serignum abu abdullah ibn mansur an cheikh yi mu jele ko ci serignum abu yazid as-sa'alibi an cheikh yi mu jele ko ci abi jamaa ci serignum mom abu jamaa al-muqri wala al-muqri an nabi mu jele ko ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam annahu ne kan mom amaruhu da ko digal bi zalika ci mbir mom fi nawmi ci naraw manam walima ak li nga xamantene lolou walima ak tam ngir li nga xamantene zakarahu tudnako cheikh abu abdullah al-jazuri an cheikhi abi abdullah ibn mansur an cheikhi abi zayd as-sa'alibi an cheikhi abi jamaat al-muqri an an-nabi sallallahu alayhi wasallam mam djel ko ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne mom moko digal ci neraw ne ko nay wax lol ne bu waxe bismillah mun na ci teko sallallahu alayhi wa sayyidina muhammad wala mun wa rahima yalna yaram allah bur yalla man qala ka waxne wa atfuka al-insha ala al-ikhbar wa aqsuhu fihi khilafun jari wa atfuka ataf gi ngay def al insha moy jumlatun insha'iyya bobu biñ wax sax ala ikhbar jumlatun khabariyya wa aqsuhu ak safanam fihi nek na ci khulfun ak wute jari gu daw mun ahlul bayan wa ibn malik abaw mithla ibn usur wa bil jull iqtadaw mun wajawazathu firqatun jalila kasiba wayhi wartadaw dalila mun alul bayan ñoñu bayan ibn malik ak ibn malik moy men abaw ñom dañ ko bañ misl ibn asur comme ibn asur wabil julli te ñu upp ci ñom ixtalaw ñom lañ top dañ ko top tamit maam dañu top li upp ci borom xoxo bi ixtalaw dañu roy ñoñu non waye wajawazatu daganal na mbir mom nak firqatul kurel jalila bu reuy tamit kasibo wayhi comme sibo wayhi wartalaw te geureum nañ tamit dalilum tektalaw mune nak wassalatu legui nak mu ñew ci manana bi deug wassalatu julli ki ñi wax yalla julli ci yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam wa nañ julli ci yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam mune wassalatu julli gogu minallahi ci bur yalla ar rahmatu mo yermale buñ ne yalla day julli ci yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax ne julli gi yalla julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam koku moy yermandim gi wa min al malaikati malaika al istighfar moy jeglu giñ koy jeglu mo malaika dañuy julli ci yaronte sallallahu alayhi wasallam moy jeglu ko jeglu wa minna budé ci ñun ñi ni ad du'a o ñaan da lolu benn wax la bu borom xam xam yi di wax mais dinañ gis ne lolu déssé na nek li gëna dëgër inshallah en fait baatu salat mom kessé boko xolé manam ci arab la ko arab ñaar manam dafa ay wax yu bari daf ci am fan la jogi ñi ne ci ñaar ci du'a la jogi ci as salat bi tek ad du'a ñaan ñi ne dedet ci ki la jogi as salat bi tek joko connection ñi ne dedet jogi wul fofu ñi ngi jogi ci al musalli manam ki moy ki ci tegu moy deuxième premier moy al mujalli al musalli moy deuxième ñi ne dédé jugé wu fofu mi ngi jugé ci as-salawani moy ñaar yah yi nga xamantene ñom wala ñaar sidit yi nekk ci ginnaw li fi tay bu doon day am genn fi muy saxé ñaar yah yoy non ñu ne fofu la jugé ndax nit ki buy julli day def ay mouvement yu bari yo xamantene day yëngal parti bobu non et cetera ala kulli halin julli buñ ko waxé acte manam mbir la mo xamantene day am day tax kiñuy julli ci mom buñu julle kiñuy julli ci mom mu am ak yokute xewul ak lo xamantene luñ koy teub la manam luñ koy abreuver la ci lo xamantene lepp njariñ la lool manam julli mom ala kulli hal lool la legi nak lan la exactement loolu ñu ngi ci ñew ci leral manam bobu non mu ne kon waqila wax nañ ni amna borom xam xam yu ne sanaullahi moy bak gi yalla bak ak kañ tag gi mi tag hein inda malaikati fa malaakaami yalla kon tag gi mi tag yenenbi sallam diko bak diko kañ diko yegati fa malaakaam ya lol moy day julli ci mom waqila wax nañ ne hiya mom julli yo gogu minallahi bu tuké ci yalla la ziyadatu tashrifin manam dolletu teranga wa ikramin ak teral dolle teranga ak teral biñuy defal yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon lol mom moy julli gi batay mune wa fi sin bo deme ci sin moy qamus bi la ci wax dul moy dictionnaire bu imam al fayruz abadi rahimahullah mune wa salatu julli ad du'a moy ñaan war rahmatu ak yermale war istighfar ak sakku njegal waxu na sana'i ak rafetalu nak tag min allah wa tukki ci allah azza wa jalla magna tedna azza tedna wajallata magna teranga ko magay gop xelu minde fi ala rasuli gimi def ci yenen tan ci ndawam li sallallahu alayhi wasallam thumma qala tabun mun wa salla ha wa salla julina salatan ak julli la tasliyatan ken do wax tasliya wa salla salatan lañ wax manam moy liñ wax masdar bi moy bat bi fi mu joge mou bi no bi nga xamne mom lañ ko meuna askanal salla moy verbe salatan moy mou bi mu askanal mom lañ wax masdar substantif la tasliya du tasliya lu mu ne lolu du'a ñaan la intaha fala waxu borom dictionnaire wax jeexa mu ne wa fi jim ayn moy jami'an imam al-musri mo cheikh mohammed al-musri radiyallahu anhu mune faida ndari ñi ni mune suila laaj nañ sayyiduna suñu sangoba cheikh natijani radiyallahu yalla gërum allah bur yalla anu ci mom an maana ci maana salatul haqq julli yalla bi deug ala ibadihi ci jamm bi yalla buy julli ci jamm bi ana la laaj nañ ko cheikh tijani radiyallahu fa ajabu mutont radiyallahu gërum allah bur yalla anu ci mom bi annaha mune mom lolu kat julli gogu tawqifi ya dañu ci taxaw duñu am dañu ci taxaw moy dañu nopi duñu am position wala yuqta'u te duñu dogu fiha ci mbir mom manam ci julli gogu bi sey inti ben ci dara li andaha ndax ka julli gogu sifatul haqqi sifatul manam melo la attribut la lil haqqi ñeul bur yalla bi deug yalla bu ne day julli ci yenen tib sallallahu alayhi wasallam lolu ab attribut la bu mu jago mom ñun mënuñu ci ab accès mënuñu ko xam dañ ci duñ ci dogu dañ xamnañ da xamnañ ni dal du am solo la lu muy defal yenenti sallallahu ñun lool xamnañ ko mais amuñu duñu dogu ci ne nangam la ak nangam li lay tek wala laal hein ila law ñu ne ko innaha mom julli gogo min kalamillahi ci kaddu yalla la bok manam yalla moko wax ci alquran wo wote loolu yu fassaru def nako firi bi lughatil arab ci lako arab wo yahmalu te def nako yan ala uslubin ci ay uslub moy ay soobu way kalamim sen kaddu moy ci sen syntaxe yi la bok ni faral di waxe kama kem ni nga xamantene fusirat nonu lañuy firé fi mawdi ad fi mawdi am ci yenn place bi diini ci diina le nak ñun ñu tuddé ko diina salat wa fi aakhar yenen place bi duay ci ñaan kama huwa zahir kama huwa kem ni nga xam non la nek zahirun lu feñ wala hada lol motax qalam wax al ulama borom xom xobi manaha mana ay kon julli gogu non salat ar rahmat mo yermale ñu ne comme que arab yi dañ koy wax kay te alquran dañ ko wacce ci la ko arab ko dañ koy firi on ban la buñuy xam wa parce que te leg leg tamit ñu tuddé ko diiné leg leg ñu tuddé ko ñaan et cetera kon lan manam lan mo tété bo motax bo roxo xam yi wax ne kon yermande la ne kon julli bi yalla julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam yermande la mom la la waxon ta kaw ne la budé ci yalla yermande la budé ci malaka lan la sakku djegal budé ci ñun ñaan la qala mu wax mom cheikh tidiane radiyallahu anhu gërum allah wa yalla anu ci mom muna salatu llahi julli gi yalla julli am julli gi yalla mom amatun dafa matala dafa am generalité wa khassatun ak lu jago manam dafa am generalité ak part lu particularité wa amal khassat ndal li nga xamantene dafa jago moy lu particularité feye moy salatu yalla julli gi mi julli ala ahli al bala'i ci borom natuy ñu yalla tek natuy yalla neena di julli ci ñoom ka qawlihi kem ni nga xamne non la waxe mom ta'ala ji kaweji suratul baqara ayat 157 muna ulay ko yoy gaay alayhim nek na ci ñoom salawatun ay julli min rabbihim bu tuké sen borom wa rahmatun ak yermande gis nga julli ak yermande kon lool moy julli ak yermande yi duñu ben awan dan wa bashir as-sabirin begeelal ñi nga xamantene ñoom dañuy muñ alladheena gaay nga xamne iza asabatuhum bu len dalé musibatun bepp musiba bu mëna do qalu dañ nan té wax ji du yam ci seen lamine moy ci seen xol tam loolu lañu jax inna ñun de lillahi ñel yalla lañ yalla ñu mum wa inna tulwer moy ñun ilahi jëm ci mum kess raaji won lañu delu yalla ñu mum té ci yalla lañu delu ce qui veut dire que luko neex lepp suñu lepp delo nañ ko yalla luko neex mën nañu ko tek ñun dal delu nañ ci mom te ci mom lañu yaakar mu teggul ñu comme delu nañ ci mom mom ci mom lañu yaakar ta mu teggul ñu ñom yalla ne gis nga ñooñu dina wacc manam ñooñu amna yalla ay julli lay julli ci ñom ak yeurum nek yalla tam yalla da koy wacc ci ñom wala ko te yoy la gay hum ñom al muhtaduna ñoo ñi gindé ko ñu nek ci yoon bu jubb wa qawlu ak wax bi bu sa borom subhanahu wa ta'ala wax ci suratul ahzab ay 43 huwa mom yalla alladhi moy ki nga xamne yusalli moy julli alaykum ci yeen wa malaikatuhu ak malaakaami mune li hiya al-aamatu moy bi nga xamantene mom moy lu matalene wa la tufassaru te deb ko firé illa bin nass lulul ci texte bu leer wala nas wala nasata amul yah manam lulul ci yah bu leer texte te amul yah walidhalika limo motax qulna ñu wax fi ha ci wax joju ne tawqifiya dañu ci taxaw duñu ci dogu dañuy nopi rek ne yalla dal dañu julli ñu wax rek lim wax dañu julli xamuñu lu muy tek deug mune su'ila wa qad deug su'ila laj nañ sayyidul wujudi sa ala bok laj na sayyidul wujudi sangi minde fi sallallahu alaihi wasallam sangi nekite fi sallallahu alaihi wasallam laj na muy kan mo sangi nekite fi sallallahu alaihi wasallam wa muy kan muhammad sallallahu alaihi wasallam laajna jibril alayhi yalla nek ci wa salaam mucc mun ay salli ndax da la julli rabbuna suñu borom qala jibril ne ko naam waaw qala mun ko wa kayfa ana nakala salatu jullem gi qala mun subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh rahmati sabaqat ghadabi deng mun subuhun jibril alayhi salaam dami subuhun en fait moy comme subhanallah mais bu gëna graw encore moy sabbal na deñ ni ngi sabbal yalla tudd ko diko bak diko kagn ci yëkëdil ko mbolam lo xamne wañéku la quddusun yalla dafa sel sel sel ba takul sax luñ koy dindil mënuñu sax imaginer ak manquement ci mom dafa inimaginable ci mom rabbul malaikati moy borom malaikay war ruh ak ruh rabbi sama borom manam rahmati yalla ni sama gërma ne sabaqat mo jitu ghadabi sama mer mun lay julle waaw mune cheikh tidiarla dal ne fa iza kanat bu nekké ne nek na hadhihi li salatuhu mo julle fa kayfa ana naka takhassasu mom lañuy jaglé julli gog rek bi rahmat ci yermande kessé kessé kessé aw wala bok yuqtaw ñu dogu fiha ci mbir mom bi sheyin ci dara intaha fa la wax dem wa qala waxna mom batay cheikh tidiar radhiyallahu anhu fi mahallin akhar ci benen place ne yalam xamal ne anna salata ne ko julli fi haqqillahi ci aqu yalla ta'ala aji kaw ji ala nabiyyi ci yenen tam sallallahu alayhi wasallam wasu melo la bo xamne qa'imun bo xamne dafa aji taxaw la bi zati ci jëm yalla subhanahu wa ta'ala ala al hadd ci dexele alladhi bi nga xamne yaliqu yello na bi azamati hi ci magayam wa jalali ak kayawayam ci riyayam ak magayam wo wote mbir la mo xamne wo wote lolu amru mbir la mo xamne fawqa do fete kaw ma lo xamne yudraku def nok ci jote der def na am accès ci lolu wa yoqalu wala bok am xel def nok xalat bay mën ta yegg julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla di def melo la bo xamne dafa sax ci bur yalla subhanahu wa ta'ala nek attribut ci mom motax du deñ musul deñ te du deñ ci du julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam sa borom musul deñ te du deñ di julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon moy julli ñun yi ñu julli ci mom kay ñan lay kan lay jari o moment ñun dañuy ñaan ñaan yalla mu julli ci yenenbi ñun dañuy ñaan rek yalla julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lool moy allahumma salli du deug kon du mom lay jari kan lay jari ñun loolu tax ñu wax ñukoy def parce que bu doon mom lay jari o moment où leer na ni yalla da fay julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam tout temps musul dente diko dej te du dej kon kay ñun jarou ñu ko koy laaj mais bu fekke na dañ ni ñun ñu ko koy laaj c'est parce que ñun lay jarri ñun mënuñu ko té ñun mënuñu ko sauf que ñun façon bi ñuy jullé ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam moy ñaan bob lool tam façon julli la ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam manam duñu né buñu né ñun julli wuñ ci yenen tibi enquête yenen tou salam mo wax ne ku julli ci man sallallahu alayhi ku julli ci man ben yon wahida wala maratan wahida sallallahu alayhi wasallam yalla do julli ci fukki yon bu fekkote ni ñun du ñu mëna julli ci yenen tou salam kon wax joju ban jariñ lay amati wala waxu ci xal lay daal du wujudon wax la jo xam tane da naka mok neena mok neen ñoy yam kon ñun dafa am façon bu ñuy julli ci yenen tou salam lolu def lu ko tuddé julli ci yenen tou sallallahu alayhi wa sallam ñene ko motax bu kenn wax ne comme amna leg nga deg ko ñu nan kenn ci ñun mënu julli ci yenen tibi en kay dañuy julli ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam sauf que ñun niñ koy def ak niko ñun bu de ñun dañ koy def lolu ci benn façon la yalla bu koy def benen façon la malaaka yi suñ koy def benen façon la et cetera ñun nak niñ koy def moy ñu ñaan yalla mu julli gay yello ci jëm yenenbi sallallahu alayhi wasallam te bu lolu mu nekk melo go xamne dafa sax ci jëm mum yalla ñun xamuñu ko lolu la cheikh tidiane radiyallahu ta'ala nekk di expliquer ni fokk mu le fa inna al wir bor ma al wasmalo al warid ni xamne rodna fi kulli mawjudin ci bepp mindeef wa in donte ishtarak dañu dafa bok manam dafa vokale fi lafd ci kaddu gi wal ismi ak tur bi mu bi ñu utiliser ak tur bi fal haqiqa realite bi deug deug mbir mu baye na tu ndey wute fi haqqil mawjudat ci ak nekti fi rek deja moy wuñ utiliser ben mbir ni ñepp nit ñu dañ koy def comme buñ né nit day wax né jinn day wax né malaka day wax né xarmi mi ngi wax et cetera est ce que ñun ñepp nit ñi waxi ben la su ko nek ci nitu ben cassette bi day wax radio bi day wax est ce que nit ñi waxi ben la ordinateur bi day wax ñun suñu wax dañuy utiliser gemin ngay deg hein muy genné suñu voix di wax ak suñu lamine ñun sax li wax ci ñun sax dafa naqare définir en fait li wax ci ñun wax ji fi muy genn lool rek dafa naqare définir mais sik neeku ci le mok ordinateur bi xamna ni bokku ñu li ñuy wax ordinateur bi voix bi genné ci mom du jaar ci ay corde du jaar ci lamine et cetera sagam ci mindi fi rek déjà dafa wouté lool la lay wax ni légi dina joxe yenen exemple dañu préférer indi exemple bi pour différencier ko ak bi cheikh tidiane darano joxe dina gëna léral mom mune fa salatu julli fi haqqina ci suñu aq ñun alayhi ci yenen ci sallallahu alayhi wasallam hiya moy al alfazu kaddu yi al barizat yi genné min al sinnatina ci suñu lamine bi doa ci di ñaan yalla wat di ñaan wat tadarru ak di taraxlu ila allah jëm ci bur yalla taala ji kaw ji ñun buñ né dañuy julli ci yenen ci sallallahu alayhi wasallam moy kaddu yi nga xamne mom lañuy genné ci suñu lamine ni yaangi deg di ci ñaan yalla ak di ko toroxlu di jëm ci mom lool mom moy julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam buñ né jullul ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam nangam yoon ñun lool lay def mo dañ nan allahumma salli wala sallallahu alayhi wala et cetera mu né fima ci kaddu yo xamantene fima nek na ci mbir yo yulbi lo xamne dana tektale han ala ta'zimi ci magal nabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam minna bu tukki ci ñun manam kon ñun ñaan gi ñi ñaan yalla di toroxlu ci mum ci mu utiliser kaddu yo non pour mu julli diko ñaan manam ci lo xamne day tektale ne ñun quand même ñi ngi magal kan yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam amna magal amna consideration bu reuy bu am ci suñu xol lolay tekkene walaysat way nekul kadhalika niki non salatu julle mom bi yalla di jullu subhanahu wa ta'ala maksal nga wa ta'ala ta kawanam ala nabi ci yenenta bi sallallahu alayhi wasallam fa yo mota julli ci yenenta bi sallallahu alayhi wasallam fawqa ma nek na ci lo fawqa dang koy fay su fekente nga bëgg tok fi no dang koy fay bo bëgg tok fi sino après nga dem nga kiko ok jëru jëf deng muna walay sa nekul kazalika niki nonu salatu wu jullem mom bur yalla subhanahu wa ta'ala wa sallam wa ta'ala kanam ala nabiyyi ci yenenta bi sallallahu alayhi wasallam faye lolum mom fawqa ma upna lepp lo xamne yudraku def na ci jotté am def na am accès ci lolu wayo qalu wala bok def na ko khalat falatu saru motax kon def ko firi bi sey im ci dara à notre niveau ñun xamna ñu ñu jullé ci yeen tib sa sax mais niko yalla ay défé lool dafa upp suñu xel dafa upp ñu luñu mëna accès ci lool dafa upp luñu mëna xam ñun kon nak kenn duko firé ci dara balli fi nek naqul da ñaan yu salli day julli ala nabi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wala nu kayyaf te duñu melal salatu julli ala tara mun khana gisoo anna sujud nek sujud fi haqqil mawjudat ci aqu nek te fi lillahi nir bu yalla taala aji kawde fa kullaha ñom ñep sajidatu dañuy sujud lillahi nir bu yalla taala aji kawde yalla dafa ni nit ñi dañuy sujud la day leen digal ñu sujud way neena amul daral ci aduna bi asaman sax ci lu dul day sujudal yalla xeer yak garab yi malaaka yi jinni ñep dañuy sujudal yalla mek muna walay sa te nekul as-sujud sujud al-ma'ud gi nga xamne mom lañu xam fi haqqil adami ci aq doomu adama yumasilu di nuro rek di kemak sujud al-jamadat jamadat moy xeer yek banti ak weñ yi meto yi ni ñuy sujudale yalla ak ñun ni ñuy sujudale yalla xam nga duñ ben té lepp sujud la ha lepp sujud wal hayawanat hayawanat moy dundit yi njay allé xari nak yi bay yi gaynde yi et cetera ñom ñep tamit ni ñuy sujudale yalla ak niko xeer yek wéñ yi di défé metto yi ak niko nit ñi défé xam nga du ben wal asjar garami tamit niñ koy défé fardan ben ñom ñep bokku ñu ni ñuy sujudale yalla té ñom ñep dañuy sujud fa inna li werbor moy li kulli ñel bepp fardan ben kurel ben bu nek min tilkal afradi ci yoyu la ben amna sujudan sujud bo xamne yaliqu yello na bi xali ci xalam manam solo niko yalla binde non lay sujudé fa inna sujudan li werbor moy sujud fi haqq jami'ati aq mbolam sen mumathilun dañu nuro ak nuro rek lay am nañ ko fil ismi ci tour wal itlaq ak joyal manam tour lañ bok lepp sujud lañ ko tuddé lepp dañ ko joyal comme ni lay sujud wal haqiqa way reality bi deug mutafarriqatun dañu takaliko fi jami'a ci mbolam seni wa sujudu te sujudu kulli wahidin kep ken ci ñom ghayra bokut ak sujudu akhar sujudu ak kete dess comprend nga aduna bi lepp lu yalla bind day sujudal yalla legui nit ni mi sujudé comme que lepp lay sujudal yalla ak sa sac bi ni mi sujudal yalla ben la lutax du ben parce que ni len yalla bindé modul ben garab ni ni sujudal yalla ak sac bi ni ni sujudal yalla ben la du ben tamit xari ak beuy ni ñuy sujudale yalla ak garab yi niñ koy defé ben la ak nit niñ koy defé est ce ben la kon ñom ñep duñu ben te pourtant yep dañ nan ñi ngi sujudale yalla denga wax su fekkante ne lolu mom mo am ci digeunte mindeef yi nga xamne yalla len bind lan ngay xalat ci digeunte yalla ak mindeefam yi mom kon ce qui veut dire que ni buñu ne yalla day julli ci yenenti bi sallalahu alayhi wasallam baatu julli ñun ñepp ñoko bok yalla malaakai ak nit ñi mais anam gi mi amé mom lañu wuté mu jox la exemple ci sujoti legui baxna très bien wa amma dal salatul malaikatu julling malaika ya ala nabi ci yenen tibi sallallahu alaihi wasallam taqulha khalat ko khalam ko fi haqqim ci sen aq ka taqulha mi ngi melni ñu niñ koy mëna khalat rek fi haqqina ci suñu manam ñoomi dañuy ñaan yalla rek xeyna nañ koy defé modul ben moy ñu utiliser ci tara mais ñoomi dañuy ñaan yalla rek intaha fi la wa fi jimha manam bo dem ci jimha moy jawahir maani musayid ali kharazim barra radhiyallahu anhu fa inna lur wa salatu julli alay ci yenenti salatu fi hadratiz zat ci hadrak zat moy jëm yalla essence am laysat nekul hiya mom ar rahmat moy yermande kama yaqulu comme nim koy waxe al ulama borom xoxumi niko ñen ci borom xoxobi di waxe nan moy yermande du lol moy li nekkon ci kaw rek liñ waxon sank wa inma li amres moy hiye lol amru mbir la mo xam la layu karu defu ko tuddu wala yu'rafu te defu ko xam wala yudraku te defu ci meuna joté fa inna li yur wor moy hadrata zati hadara jimmi yalla ji in tamasa defu teju fiha ci mbir mom al ibaratu ibarat moy expression yi kulaha lepp won adamat te dafa deñ dafa ñak am al isharatu junju ya lu adu ci yalla jëm yalla moy mënuñu utiliser expression yi mënuñu ko définir mënuñu ko léral moy nit am ak liñ xam dafa touti pour mëna léral lola ni ngi nonu junju yi isara yi junju moy bo meuna la junju doyna borom xel junju bob xam nga loy junju bob mu ne la junju doyna borom xel mu ngi ko deb junju de de ci xamna moy lan dama lay junju moy manam dama lay junju ci liggey bi moy manam dama lay ci gëna ñaax na dama lay junju dara amna luma la junju fofu amna luma la ci wax insigné mom lañ insigné loolu lañ koy wax ci tuwa amna luma la ci wax dara wala moy limala wax waxna la dara lo xamantene yow ci sama xel nga warona comprendre lola lenen lolu moy dindi en fait ak joxogn la moy dafa bel indice wala indice la wala dindi doyna wala wala alors que lolu dindi gogou mom munte nek budé mbir mi ci yalla laaju ci jëm yalla ji subhanahu wa ta'ala hadarat zaat ak bokk ak hadarat asma wa sifat ak hadarat tur yalla ak melom yu duñ ben wala fa inna li yurbu ma hadarat zaat hadara jëm yalla ja law baradat bu gennon feñon li nazir ñal aji xol bi lama qadira du meuna ton du meuna am katan am yu jiba ci mu tonto ala su'al ci blaaj waahidin ben misalu zalika misalu lolou fi shahidi ci liñu meuna gis misalu man moy misalu ki nga xamne ulqiya dañ ko sann fi nari ci sawara bo xamantene tuluha ak guddayam manam longueuru safara bi masirata yawmin mom moy luñu meuna dox tukki bis lo wara tolok 70 km 80 70 jaar 80 km moy njolaayu lan safara gi manam moy xota bi wa arduha ardu moy largeur bi masirata yawmin tamit ño tollo manam lu tollo doxu gud tukki bis la wayata safar gogu shadidatul wuqud aji tarji khambla li kasarat hatabha ngir bari way matte yeen ci sanni ma matte yi xambal safara bob imaginer safara bob mel imaginer ko nga xor wa haluk man ulqiya fiha man ki nga xamne ulqiya sanef nako fiha ci safara gogo ma'rufun xamnañ ko lam yaqdir du am katan an yaltafita ci muy di gestu ila shay'in dem ci lenen ghayra halu safara gogo ku nek ci bir safara la nek ci digg bi koku xalam xamnañ ni luñu xam la ne bu am temps wu ak di bayyi xel nan xelam di dem ci leneen lepp day imprégné wu ci affaire bobu kessa wala yaqdir sa du an katam sahibuha borom manam tan fasal ni an yujiba ci mu tontu sa elan ben ajalat awola bok yof xam muy deg kalaman ben kaddu nima huwa ngir nek gamu nek fi ci bir lolo min examen amri ci magu bir affaire bu graw la wax shit gis nga tay ki nek ci tak tak bobu ñu sann ko ci bir mu nek ci bir di lak jamono joju non xelam du mëna dem ci lenn ku ko laaj ben question du mën tontu du sax mën comprendre li waji wax parce que lan parce que préoccupé wu bimu préoccupé wu ci lak gi mu nek deug lawul deug mu na xadara jëm yalla gi nono la mel nit ki bu démé ba jakarlo ak mom bu feñé bu ku jakarlo mom du mëna tontu ci dara tamit non lay duggé ci mbir non lay nek tamit manam lool dafa jox exemple xadara yalla waaw xadara jëm yalla gi la wax pa xadara turu ak melo yi amna différence entre xadara turu yalla ak melo bi ak xadara jëm ji déjà dugg ci bénn wi rek lén la voilà duma bëlé voilà té julli gi mi def ci xadara zaat la ko défé ma xadara bu ma waaw lay julli ci yëne sax waaw sa lool mo motax ñun duñ ko manam tay bu yalla demone sax ba feñ kenn ci lool non tajal liya parce que xam nga yalla buy def tajal liya moy buy manifester wu day manifester wo ci ñaar amna tajalli ak tajalli zati moy manifestation bo xamne ci jëm ji la addu manam jëm yalla gi essence moy manifesto am lu ñu wax ak tajalli fil asma'i wa sifat manifestation bo xam da koy def ci turu yalla ak melom yi alhamdullah manifestation bi yalla di def ci jëmum ci bopam koku yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko jago kete wa laka zatul ulumi min alamil ghaib wa min hali adamul asma mom bu sayri radiyallahu anhu lolou mom rek moko jago azzat ak kep ko xamantene bokku na ci xetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ba pare jeex tak ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam koku tamit waaw kon koku mën na waaw tajalli yalla mën nako def manifestation ci mom ci jëm ci lolu motax koku nak d'ailleurs par contre tajalli yi nga xamne manifestation bi yalla di def ci turum yi ak melom yi koku ci yenenti alayhi salam la koy defal yenenti alayhi salatu wassalam bu ko yalla defal yenen yenenti alayhi salatu wassalam amna ñeneen walu yu ko yalla defal mais ku bokul ci xet sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam do ko am manifestation du jëm gi mais kon li xet yenen bi sallallahu alayhi wasallam am yenen yenenti am ñu lolu motax ci walu gogu motax yenen yenenti alayhi salatu wassalam mibetul bokku ci xet sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mais lol particularité le bu tektele won ak ngeul ak ngeenel lu important la moy al khususiyat la taqtadi al afdaliya lol qaida usuliya la bu am solo moy ak particularité du tektele ak ngeenel ki bu amé ben particularité tektele wul ni mo geul kiko amul manam nit mën na geun kenn ba pare ki ñu gën am particularité bu ki gën amul lool mën na né légui nak khadara bobu nga xamantene ci azat la kon yalla daf ci feño monam lolou de toute façon kuñ ci feñu day am mom du meuna sax tontoti dara du meuna xam ci lu meuna ha lolou nak la yent yalla Musa bëggoon alayhi salatu wassalam xam nga yalla feñu nako ci hadara asma wa sifat moy wax ak mom gimi wax parce que al kalam kaddu yalla lan la melo la ci yalla mom munako dama la bëgg gis arimi ansur ilayka manam hadaratu zat la bëggoon tajalli zati bobu la bëggoon munako tete motax ba yenen tib sallallahu alayhi wasallam defé ci kaw mu koy bok na ci hikma yu mag yi mon mu nan ko delu yalla wax ak yow parce que yenen tib sallallahu alayhi wasallam mo am tajalli zati bobu manifestation bobu nga xamne ci essence yalla la aju mom nak comme amuko mu gis kuko am da ci xéetu ñu def sallallahu alayhi wasallam waaw c'est que nek ci cheikh tidiane rabbi allah ta'ala am amon nako deng mune unzur wa kholal wax ji ci jawahir al maani dang ko ci gis qawlu wax jum wax ala sayyidina suñu sang ba lolu après xamna ben yone inshallah ñu dug ko ci yoy yeb kon mën nañu yam fofu inshallah wallahu ta'ala alam وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله آمين.